podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, nu er det jo snart jul. Og derfor så tænkte jeg, at vi skulle starte med lidt musik i dag, fordi vi har jo det berømte. Ikke det, vi ikke må. Jo, men nu har jeg det sådan fra, det er fra Jimmy Fallon show, så jeg synes, det er ikke rigtig musik. Det er jo et uddrag fra et tv-program, ikke? Jamen, så gør vi det. Ja, fordi det er sådan et lille klip, der har at gøre med, det er sådan en genindspilning af Santa Claus is Coming to Town, og det er Jimmy Fallon i hans glansrolle som Bruce Springsteen. Altså, lige hør det her. Det lyder som om, vi ikke helt har det endnu. Vi ser lige, om vi får... Well, you better watch out, you better not cry, you better not lie to the FBI. Robert Mueller's coming to town, Robert Mueller's coming to town, Robert Mueller's coming to town. Making her this naughty and nice, he's gonna find out just who to indict. Robert Mueller's coming to town. Jamen, det er Jimmy Fallon, som Bruce Springsteen, der synger Robert Mueller is coming to town. Ja. Og det er vel meget... Det er han jo. Han er kommet til byen. Ja. Robert Mueller. Og teksten til det, Fallon synger her, det handler jo om, at de her undersøgelser, som Robert Mueller er i gang med mod kredsen omkring Trump, og han siger jo i teksten her, at man skal være med at lyve over for FBI. Jeg har sådan på fornemmelsen, at fatteren er i gang med sådan at forsøge at købe sig til aflad for ligesom at komme tilbage i meningsmålingerne efter at have været alt for positiv over for Trump i løbet af valgkampen. Ikke meningsmålinger, det her, ikke meningsmålinger, men seertal. Ja, det var det, jeg mente. Ja. Og Trump får meget fra fatterens side for tiden og har gjort det et stykke tid, men... Jeg har set på nogle af de her ratings, at det ikke rigtig løftet ham endnu. Nej, for vi har... De venstreorienterede kan ikke tilgive ham. Nej, for vi har før talt om, hvordan Fallon han lavede et meget venligt interview med Donald Trump i valgkampen. På et tidspunkt, hvor alle de andre stand-up comedians, de havde valgt sider, om jeg så må sige, de holdt med Hillary og kunne ikke døje Donald Trump. Og han forsøgte sådan, man kan også sige, at han forsøgte at dele sol og vand lige, men det blev opfattet som et forræderi. Ja, men jeg tror også, det der kom bag på mange... Da Fallon sidder der og roder i Trumps hår og snakker med Trump, og han har sådan en børnebog, han gennemgår osv., at Trump er faktisk rigtig god til at være i de der shows, ja. Og han har været det igennem hele sit liv. Og det er ikke første gang, han sidder i sådan en sofa med en komiker, og der var mange, der sådan håbede, at nu vil nogen trække bukser ned på Donald Trump og vise, at han var elendig, og han er i den disciplin, der var han meget, meget bedre end Hillary Clinton, og det tror jeg bare, der er mange, der har svært ved at tilgive fatteren, at han ikke var hårdere ved Donald Trump. Eller det... Noget andet er det mærkeligt ved, jeg tror også, der er mange, der har svært ved at tilgive fatteren noget, som ikke har noget med fatteren at gøre, nemlig at Donald Trump bare er god til at være i sådan nogle talkshows. Og vandt. Og så på en eller anden måde skal mange jo have skylden, og en af dem, der så har fået skylden lidt på en eller anden bizarre måde, så Jimmy Fallon sætter du jo ret i, det er som om på de seneste måneder, hvor han har simpelthen set sit eget show falde og falde og falde i seeropbakning, mens at nogle af de andre, for eksempel Stephen Colbert, steg. Så han simpelthen forsøgt at lægge om, for det er som om, man tilgiver ikke del sol og vand lige i den her diskussion. Man hader Trump, man gør nej, at Trump der er en lang. Det show skal handle om. Og det er egentlig synd for Fallon, fordi jeg har altid syntes, han var en af de bedre i den disciplin der. Jeg har altid været en stor Letterman-fan, og synes, han var kongen inden for den der genre. Og Falderen var sådan en god, selvom det ikke er samme show, men en god efterfølger til Letterman, når man nu skulle have den type program. Jeg har læst en fantastisk lang artikel i dag i New York Times, Mads. Den hedder Inside Trump's Hour by Hour Battle for Self-Preservation. Og det er sådan en historie om, hvad sker der egentlig på en typisk dag i Det Hvide Hus med Donald Trump i spidsen. Og vi er sådan helt nede til meget detaljerede ting. Han står op hver dag klokken 5:30, eller rettere sagt, han vågner hver dag klokken 5:30. Og så tænder han gerne fjernsyn, mens han stadigvæk ligger i sin seng. Ofte så griber han sin iPhone og begynder, altså mens han stadigvæk ligger i sin seng, at skrive de første tweets ud til folk, men han sidder derinde, mens han så ser CNN, og det siger, at det er 60 forskellige folk i og omkring Donald Trump, der er kilder til den her historie. De siger altså, at han starter dagen med at se CNN, så ser han lidt Fox and Friends, og nogle gange ser han også Morning Joe, afhængig af, hvad han har set mest af der om morgenen. Det skal de så have sådan vide inde i resten af Det Hvide Hus, fordi så er han enten i højt humør, eller også er han rasende og vred, når han så ankommer. Sådan han går lidt ud i det de andre rum, han får noget morgenmad. Han kommer sådan set først ind i det ovale værelse omkring sådan klokken 9:30. Og inden da, der har han været for sig selv. Og derfor så kan det lykkes for den her præsident, ifølge hans nærmeste folk, at se fjernsyn hver eneste dag et sted mellem 4 og 8 timer. Det er alligevel meget, Mads. Ja, jeg tror, Trump er den præsident suverænt, der har set mest tv, hvis de her tal står til troende. Der er ikke mange præsidenter, der har kunne presse så meget tv ind i deres daglige kalender. Jeg har præsidenters gøren og laden i Det Hvide Hus er jo ret veldokumenteret. Og vi ved faktisk sådan næsten ned på timebase, hvad de forskellige præsidenter har lavet igennem alle årene. Og der er bare ikke ret mange, der har haft tid til at se tv. Og det undrer mig ikke så meget, at Trump orienterer sig i tv. Det er jo tydeligvis der, han bedst kan lide at få sin information fra, og der, hvor han får en fornemmelse af, hvad sker der egentlig i min nation. Andre præsidenter har så mere læst sig til det, eller holdt møder med nogen, som ikke er journalister, for ligesom at få de her nyheder ind. Så det der med at orientere sig, det er der jo ikke noget sådan mærkeligt i. Men det undrer mig alligevel, at der ikke er nogen omkring ham, der siger til ham, at der er også en anden og en mere velprøvet og måske også en bedre måde at få information ind, end at sidde og se de her forskellige tv-programmer, som Trump kaster sig over. Fordi det er jo, altså, man kommer ikke ned i substansen i de her udsendelser. Men det, der så også ligger i det, Mads forklaret i den her artikel, det er, at han kan næsten ikke klare, der var på et tidspunkt, hvor der var 2 døgn i træk, hvor han ikke rigtig var i nyhederne. Og så bliver han virkelig irriteret og irritabel, fordi han ikke er på selv. Han kan stadigvæk godt lide, at han selv er på hele tiden, og det minder mig om, at dengang han bare var erhvervsmand i New York City, der fik han ifølge en af biografierne om ham hver eneste morgen, som den første ting på sit bord, en kæmpe mappe fyldt med alle de avisindslag, magasinindslag, han havde været i, plus små videoklip, han kunne se af sig selv fra fjernsynet fra de forløbende 24 timer. Og dengang kunne han nå at se det hele. Og det brugte han cirka en time på hver morgen, også for at sige, okay, der skulle jeg måske lige have svaret sådan, eller det der gik godt. Så han øvede sig i det hele tiden. Nu kan han selvfølgelig ikke nå at se alt, men hvis han så ikke lige er på, så bliver han deprimeret. Han får stadigvæk sådan en mappe. Jeg ved, at det er en del af opgaven for de, der sidder i Det Hvide Hus presseafdeling, og det at være sådan presseansvarlig, handler meget om at lave den her mappe til Donald Trump om historier, hvor han er nævnt i, og de laver mappen på en sådan façon, fordi de har luret, at det påvirker hans humør så frygtelig meget, så laver de mappen på en sådan façon, at de gode historier sådan er blæst op, og der er lavet meget sådan uddrag for dem, sådan at præsidenten kan komme i godt humør. Og det, der er meget interessant, det er, at det er jo meget vigtigt, hvordan man sådan organiserer Det Hvide Hus. Der kommer tonsvis af rapporter og materiale og papir til Det Hvide Hus hver dag. Alle de mange rapporter og papirer og den strøm af informationer, der flyder ind i Det Hvide Hus, ryger ind i det, der hedder The Executive Office of the President. Og her sidder der flere tusind mennesker, som sådan embedsmænd nu gør, og tykker de her informationer igennem, og noget af det siver så op igennem systemet, også som det gør i et dansk embedsmandssystem. Så sidder der en fuldmægtig og roder med det, og så går det videre til en souschef og så en departementschef, og til sidst så bliver det præsenteret videre til ministeren. Og lidt på samme måde, så driver de her ting i det amerikanske system, så kommer de op mod præsidenten og ryger ind på, på præsidentens skrivebord, og så skal han nogle gange forholde sig til den. Ofte vil han kigge på det og sige, jeg skal vide noget mere, eller jeg skal indkalde nogle folk og tage nogle debatter om det her. Det interessante ved den måde, Donald Trump tydeligvis har, eller sådan som vi hører, han har organiseret det Hvide Hus, så bruger han ikke meget tid på at sidde og læse de her briefs, som man kalder det i det amerikanske system, altså sådan nogle nedkogte uddrag af de her rapporter og nyheder og alt, hvad der sådan kommer ind, og nogle policy-forslag. Det bruger han ikke ret meget tid på at sidde og læse på. Han får præsenteret dem, han sidder med sine papirer, men man hører, at han læser ikke den der folder igennem hver dag. Og jeg tror, han bruger tv til sådan at føle, at han er oven på den politiske mediestrøm, og det han sådan skal forholde sig til mere end det andre præsidenter har gjort, nemlig at sørge for at få læst de her briefs igen, så de hver dag er oven på alt, hvad der sker i verden, som man forventer, sin præsident skal forholde sig til. Og det er der faktisk en god forklaring på i den her pågældende artikel i New York Times, Mads, fordi her siger, her kommer man netop ind på, at de fleste præsidenter er derinde, og de skal tage sig af en masse ting i løbet af dagen. Der er en dagsorden, der er ting, der foregår. Men den her præsident, Trump, han føler for det første, at han har næsten alle medier imod sig, og han føler, at han hver eneste dag befinder sig i en permanent valgkamp, hvis ikke han er på, hvis ikke han er parat til at svare tilbage på en eller anden nyhedsindslag, der er i tv, så taber han endnu mere opbakning, end han har indtil videre. Så derfor, så selvom John Kelly, stabschefen, forsøger at få ham til at dæmpe sig lidt ned i forhold til at markere sig på Twitter, lad være med at blive så ophidset over tv-indslag, så forklarer folk omkring Trump altså her, det er simpelthen fordi, han føler, at han hele tiden skal forsvare sig selv, ellers så taber han simpelthen dagsordenen. Og det det kan godt være, at altså, medierne er jo heller ikke særlig venligt indstillet over for det Trump. Det er korrekt. Men man kan jo så stille spørgsmålstegn ved, er det det, Trump bør bruge sin tid på? Ja. Er det måden at ændre det forhold og gå i krig med medierne, eller være så besat af den side af det? Der er jo mange præsidenter, der har været meget underdrejet i perioder, hvor de har følt, at de havde et udstående med den amerikanske offentlighed. Mm-hmm. Jeg tror, hvis man sådan ser tilbage, så er det ikke usædvanligt, at alle præsidenter på et eller andet tidspunkt oplever det. Men man må spørge sig selv, er det sundt sådan permanent at være i sådan en konflikt med de amerikanske medier? Jeg vil jo synes, fordi Trump har jo et ret veldefineret politisk program, jeg vil jo synes, at Trump kunne opnå meget ved at sige, jamen, medierne får jeg aldrig med mig. Lad mig gå ud og lave policy. Fokusere på at skabe politiske resultater, og så må jeg bare leve med, at de bliver slagtet i medierne. Hvis de ligesom følger den dagsorden, jeg bliver valgt på, så er der jo nok nogle vælgere derude, der synes, at det er en god idé, jeg gør det. Og meget af det, Trump har gjort, hvis vi ser på hans indrejseforbud, som jo nu er kommet igennem Højesteret og virker, der kan vi se, at hvis man læste medierne på et tidspunkt, så det jo ud til, at det sådan var slut på USA, som vi kendte det, og amerikanerne ville være meget imod det. Det er der ikke så meget, der tyder på, at Trump kommer til at betale en politisk pris, fordi det er faktisk ret populært, selvom medierne sagde noget andet. Det samme oplever vi lidt nu med skattereformen, er jeg ret sikker på, og hele hans stramme op omkring indvandring til USA og over for illegale indvandrere i USA, det er to forskellige ting. Der er mediernes måde at vinkle de her sager på noget helt andet, end det, man sådan fornemmer almindelige amerikanere, eller mange amerikanere, især selvfølgelig Trumps vælgere, den måde, de reagerer på det. Så jeg vil, hvis jeg var tæt på Trump, så vil jeg sige, altså sluk nu det tv, og så fokusere på de her ting, fordi du har en dagsorden, der er mange, der bakker dig op i. Kom nu bare ud over og det, med den. Og det er sjovt, fordi det bliver også beskrevet i den her artikel, at John Kelly, stabschefen, forsøger lige præcis at få ham til at fokusere på den politik, der rent faktisk bliver gennemført, og som der vil være mange vælgere, sådan cirka halvdelen jo i sagens natur, der bakker op om, fordi de stemte på ham i sin tid. Men han har sådan sagt, jeg kan nå så meget. Jeg kan dæmpe det ned fra 5 timer til 4 timer, jeg kan forskellige ting, men jeg kan ikke få Donald Trump til at være en anden person. Men der er dog et punkt, hvor han har haft held. John Kelly beskrives det her i bogen, fordi inden han bliver stabschef, der forklarer folk, at det var et meget kaotisk hvidt hus, hvor det ovale værelse simpelthen blev... Altså, når han sad derinde, Trump, så kom der dusinvis af mænd ind og ud, og kvinder ind og ud. Der var ikke rigtig styr på, hvem der er. Der har John Kelly lukket døren, om jeg så må sige. Han lader kun de folk ind, som han synes skal der ind. Og det betyder, står der så her i artiklen, at dem, han mødes med mest, det er en lille gruppe, det er altså John Kelly, stabschefen, det er Kushner, Jared Kushner, hans svigersøn, det er dem, der sådan næsten altid er der. Og derudover så er det McMaster, National Security Advisoren, så kan det være datteren Ivanka, og det kan være Hope Hicks, der er kommunikationsdirektøren, og Kelly Ann Conway, der er en særlig rådgiver. Så han har sådan lykkes med at få det til at blive lidt mere organiseret, og derfor så kan de forholde præsidenten til en eller anden dagsorden lidt længere tid ad gangen, står der her. Og det tror jeg egentlig er meget klogt af Kelly at gøre det på den måde. Stabschefen er jo sådan den store dørvogter, også den, der kigger på præsidentens kalender hele tiden. Og det er stabschefen ofte, der bestemmer, hvem er det, præsidenten skal tale med, når der er et spørgsmål. En ret berømt episode omkring det her med, hvad en stabschef har af magt. Det var i tiden med George W. Bush, hvor Bush sidder og tænker, skal vi i krig i Irak, og hvad vil konsekvenserne være, og så videre. Og der har Bush et spørgsmål, han gerne vil have nogle eksperter til at kigge på, og Bush er jo ikke sådan en, der er ekspert i, hvem der er eksperter på demokrati og islam, eller demokrati i Mellemøsten, og så videre. Men han vil gerne tale med nogen, som kan svare på det. Og der får man tre mennesker til at mødes med George Bush, som er udvalgt af stabschefen. Blandt andet Chalabi kommer forbi, som jo i dag ved vi har en ret stor interesse i, at der skete et regimeskifte i Irak. Og sådan på den måde... En irakisk businessman, der havde de neokonservatives ører dengang. Lige præcis. Og den der kreds af folk, der så kommer ind til Bush, er jo så tre, der sætter sig ned og siger til George Bush på sådan med forskellige argumenter, at han skal ikke være nervøs. Der er ikke noget misforhold mellem eksempelvis islam og demokrati, og man skal ikke være bange for at man ikke kan opbygge et nyt system i Mellemøsten og i Irak i særdeleshed, som sådan kan leve op til Bushes drømme om at lave et ikke bare et regimeskifte i personer i Irak, men også et regimeskifte i politisk kultur. Og han bliver sådan bakket op i det her synspunkt. De siger selvfølgelig med forskellige sådan forbehold, at det er jo ikke sådan noget, man bare gør. Men i bund og grund kan man jo så sidde tilbage i dag og sige, hvorfor valgte stabschefen ikke en, der var mere kritisk indstillet? Og man kommer bare tilbage til, at en præsident er jo aldrig bedre end den information, man får. Og en præsident er aldrig, skal vi sige... som regel aldrig rigtig ekspert på noget. Det er jo i sagens natur umuligt at være ekspert i mellemøstlige forhold og skattepolitik og alle de, hvad der skal ske med Rusland og så videre. Altså, man kan have en stor viden om tingene, men meget ofte vil man mødes med nogle rigtige eksperter, der ikke beskæftiger sig med andet end det her spørgsmål. Og hvis en stabschef pakker kortene sådan, at der er gemt en politisk retning i dem, som præsidenten ikke rigtig får øje på, så kan man være meget prisgivet sin stabschef. Og derfor er der jo mange, der siger om Kelly, for lige at vende tilbage til ham, at han er en sådan type, der har nogle dagsordner, især på USA's sikkerhedspolitiske område, hvor han bevidst pakker kortene over for Donald Trump. Og hvis Trump skal have andre informationer, end dem Kelly lader komme igennem døren til ham, så skal han jo have dem fra sin familie, der stadigvæk har adgang til dem, eller fra de her tv-shows, han sidder og ser. Fordi ellers tror jeg ikke, Kelly sådan lader Trump mødes med hvem som helst. Og så er det også tydeligt i den her artikel, at Donald Trump vitterlig har stor respekt for John Kelly, hvad han jo ikke havde for Priebus, der var der før, og i øvrigt ikke over for så forfærdeligt mange mennesker. Man har stor respekt for Kelly, som han faktisk, ifølge den her artikel, betragter som en ligestillet, en ligeværdig person at tale med, og som han hver eneste dag, hvis ikke han er i Det Hvide Hus, taler med en 12-15 gange, står der i den her artikel, via telefon, altså hvis ikke de er samme sted. Og det tror jeg bare, vi alle sammen skal være rigtig glade for. Ja. Det er, da jeg sad og læste det, jeg tænkte, at det gør mig meget tryg. Ja. En mand som Kelly må gerne have roret. Ja. I hånden på roret på det skib, der hedder USA. Så det er slet ikke i tvivl om, at godt for os. Så er der noget, som der jo kan bruges til vores fremtidige diæt her, madplan, Mads. For der står også, hvad Donald Trump han helst vil have at spise, og det er næsten hele tiden det samme. Det er nemlig en tallerken med en well done steak. Det er altså et godt gennemstegt steak. Der skal være en salat til, men den salat har egentlig til formål at søbe den roquefort-dressing op, som han rigtig godt kan lide. Og i den roquefort-dressing hældes der så henover også bacon-stykker, og så hældes der rigeligt med sovs ud over det her mad. Og så slutter han altid af med adskillige stykker dessert. Og hvad end den dessert er, for eksempel en æbletærte, så skal der sjaskes vaniljeis henover det. Så det er sådan hans foretrukne diæt, kommer også frem her. Det, altså, der... Og undskyld, et sted mellem 6 og 12 Diet Coke om dagen. Ja. Det, altså, jeg synes jo, at det er på mange strækninger en diæt, der gør mig meget tryg. Det er det, jeg forventer, en rigtig statsmand spiser. Jeg bryder mig ikke om det her. Jeg har altid meget mistænkt over for mennesker, der får kødet stegt, altså ødelagt det ved at få det stegt fuldstændig igennem. Jeg spiser mit kød meget rødt. Altså jeg synes bare, man skal pille hornene af koen og tørre den bagi, så er det mere eller mindre klar til mig. Og det er sådan, jeg synes, en steak skal være. Og jeg kan ikke forstå, at man vil ødelægge den ved at stege kødsaften ud af den. Og det, altså, jeg kan godt lide, at præsidenten spiser, som han spiser. Det vidner om om et godt gastronomisk kompas, synes jeg, hvis han lige kunne få styr på det der med hvor længe man skal stege kødet. Forleden dag, der tog Donald Trump ordet inde i Det Hvide Hus. Han havde en meddelelse til resten af verden, som der blev lyttet ganske ganske intenst til. Det handlede om Jerusalem, der sørger, siger han. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Ja, det er simpelthen en meddelelse. Den er interessant, fordi det er over 20 år siden, at kongressen i USA besluttede sig for, at de ønskede, at Jerusalem skulle være Israels hovedstad, at USA skulle anerkende det. Det har skiftende præsidenter så ikke valgt at godkende, og det gør Trump så. Og det er jo det, man kalder en dramatisk melding i udenrigspolitikken, Mads. Ja, det må man sige. Det er en melding, der er gået hele verden rundt, og jo også har bragt hele Mellemøsten på, og især selvfølgelig Israel og de områder, hvor der bor palæstinenser i, på kanten af en tilstand, hvor vi jo er nervøs for, Hvad bliver det næste? Og Hamas har jo lovet, at nu vil, som så vanligt, lovet, at nu vil blodet flyde frit igen, og så videre. Så det er, og der er jo, altså alle, det er så markant en melding, at alle, der skal have en mening om udenrigspolitik politisk i hele verden, er gået ud og har forholdt sig til Trumps udtalelser. Og lad os lige prøve at spole tiden en lille smule tilbage, for jeg synes faktisk, det er en ret interessant oplysning, den der med, at kongressen allerede for 20 år siden vedtog det her, at dem, der har stillet op som præsidenter, siden han er blevet valgt til præsidenter, i reglen har sagt meget tydeligt, inden de trådte ind i Det Hvide Hus, altså inden de valgte valget, at de også ville anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, hvorefter de ikke gjorde det. Hvorfor gjorde de det aldrig før? Det er der flere grunde til. En af de vigtigste grunde er, at man jo har opfattet hele diskussionen om Jerusalems rolle som hovedstad. Jeg tror, altså hvis man sådan ser over skuldrene på, hvad præsidenter har siddet med, så har det jo været et ønske om lidt den samme to-statsløsning i lidt forskellige udgaver, som kom på banen, da Bill Clinton og Yasser Arafat og Ehud Barak forhandlede i 2000 og 2001, lige inden Clinton gik af. Og den fredsplan, der lå på kortet der, der var Jerusalems stilling en af de aller sværeste knaster at få løst. Arafat havde en drøm, som israelerne også havde sådan i lange stræk, nemlig at Jerusalem skulle blive til en slags hovedstad, lidt som Rom. som Rom jo er hovedstad for både Italien, men også for Vatikanstaten, at der er to nationale entiteter, eller to statsdannelser, der gør krav på samme hovedstad. Og det skulle man så fordele på en eller anden façon. Og hele debatten i 2000 gik jo meget på, at israelerne ønskede altså det meste af Jerusalem, og så kunne palæstinenserne få noget af det østlige Jerusalem, som sådan var en lille strimmel land, som de så kunne få lov til også at kalde deres hovedstad, og Arafat ville selvfølgelig have noget mere. Det var nogle meget, meget vanskelige forhandlinger på det tidspunkt, og derfor har det der sker, hvis man går ind og, skal vi sige, nulstiller den logik, der ligger i om Jerusalem er Israels hovedstad eller ej, ved at melde ud på den her façon, det er jo, at man tager en af de største sådan forhandlingspunkter fra det, der skal være aftalt mellem jøder og araber i det her spørgsmål, ud af ligningen og lægger over som noget allerede afgjort, mere eller mindre, i den israelske kurv. At nu er det i hvert fald så tydeligt, at USA så er så meget på det her spørgsmål på Israels side, at palæstinenserne kan ikke forhandle med det over for amerikanerne. Og derfor har man fra amerikansk side haft den holdning til det her, at Jerusalems spørgsmålet er noget, der skal løses sekventielt og samtidig med, at man løser hele problemstillingen omkring, hvordan jøder og palæstinenser skal skabe en eller to eller tre, eller hvad de nu måtte finde på af stater, hvor man ligesom for en gang for alle får både anerkendt Israel og får skabt en politisk ramme for palæstinenserne og en stat til palæstinenserne. Lad os lige prøve at høre, fordi Trump er selvfølgelig blevet heftigt kritiseret netop af de årsager, som du nævner her. Prøv at se, du har jo allerede sagt, at en stor del af løsningen den er allerede på plads, inden vi overhovedet er kommet i gang med at forhandle. Vi vil ikke finde os i, du sætter Mellemøsten i brand og alle de forskellige ting. Men Trump siger faktisk i forbindelse med, at han fremlægger den her erklæring om, at han anerkender Jerusalem som Israels hovedstad, så siger han faktisk, at det her har ingen indflydelse på de fredsforhandlinger, der skal i gang om et øjeblik. Prøv at høre, hvad han siger her. We are not taking a position of any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem or the resolution of contested borders. Those questions are up to the parties involved. Ja, der siger præsidenten jo simpelthen, Mads, bare rolig, vi har overhovedet ikke taget stilling til noget som helst. Alt er stadigvæk åbent. Han siger ikke her, men det har han sagt ved andre lejligheder. Vi kommer med en eller anden slags udspil i januar eller februar måned. Og det, der er i det, man skal læse mellem linjerne her, er, at Trump jo siger, at bare fordi det der er givet, det er, at vi kan aldrig, altså det, han jo egentlig siger, er, at vi kan aldrig ende i den situation, at Israel ikke, eller at Jerusalem ikke bliver Israels hovedstad. Altså, der er jo, altså, selvfølgelig er der kræfter, der drømmer om helt at udslætte Israel. Mm. Men der er også kræfter, der ønsker om at gå tilbage til tiden før 1967, hvor Jerusalem ikke var under jødisk kontrol, og komme tilbage til en grænsedragning, som er en helt anden end den, der så de facto er opstået i årene siden. Og det er det, Trump jo går ind her og siger, der kan ikke komme et scenarie, hvor vi går tilbage, i hvert fald på Jerusalem-spørgsmålet, til tiden før 67. Israel er den magt, der er i Jerusalem nu. Hvor meget palæstinenserne så også kommer til at fylde Jerusalem, det er stadigvæk op til forhandling. Og der kan man, og selvom Trump jo ikke synes, det er, altså jeg kan godt forstå Trump et eller andet sted, jeg kan godt forstå, at han melder det her ud, og jeg kan også godt se, at det giver mening set for sådan Trumps perspektiv, men man kan ikke ændre ved, at det her er at tage part for, hvad jøder alligevel ville kræve i forhandlingerne, skulle forhandle sig frem til med palæstinenserne. Og hvis man sidder og følger, hvordan Arafat og Barak, som det er meget veldokumenteret det her forløb, fordi de tillod tv-kamera til at være en del af de her forhandlinger, og der er lavet en fantastisk dokumentar, der hedder Elusive Peace, der handler om de her forhandlinger. Der kan man jo se, der er det bare så tydeligt, at Jerusalem er det allersværeste for de to parter og lande. Og sådan gå ind og pille ved netop den brik, mm-hmm. er noget, der jo sikkert ikke gør en frisk proces nemmere. Og vi skal selvfølgelig også lige pointere her, at han siger også, Donald Trump på et tidspunkt, at det er jo de faktiske vilkår, det er, at Jerusalem allerede er Israels hovedstad, al den stund, at for eksempel det israelske parlament, Knesset, ligger der. Så det er sådan en ting, han siger, som betyder ganske meget. Det andet, det er jo ikke sådan, at der er lagt en plan for, at Israel flytter dets ambassade fra Tel Aviv ind til Jerusalem i næste måned. Der går et eller andet arbejde i gang, der skal findes en grund, der skal laves en arkitektkonkurrence, og der er alle mulige grunde til at tro, at det her kommer til at tage ganske lang tid, men der er alligevel kommet et signal. Lad os lige prøve at høre på et signal, som helten Barack Obama kom med i 2008, altså inden præsidentvalget. Han var valgt som kandidat for demokraterne. Han holder tale på den store jødiske lobbyorganisation APAC's årsmøde inde i Washington D.C. Og prøv at høre, hvad Barack Obama han siger her. But any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. Ja, det som Obama siger her, det sidste, er jo det samme. Måske endda stærkere. Han siger, at Jerusalem vil altid være Israels hovedstad, og det vil den være i en udelt version. Det vil sige, at der er ikke en del af Jerusalem i Obamas 2008-version her, der vil blive palæstinensisk. Det hele vil blive israelsk. Så leverer han ikke varen, da han er præsident, men han siger det før valget. Ja, det gør han, og man kan sige, at Trump åbner jo egentlig for den måde, han taler om det på. For altså, hvis man spørger på højrefløjen i Israel, så er der ikke noget at dele. Altså, så er det her israelsk det hele, og palæstinenserne har ikke noget at gøre. Mm-hmm. De kan være uden for byen. Altså, så kan de kalde det Jerusalem, hvis de har lyst til det, ja. Men de får ikke noget i selve Jerusalem. De skal, og Trump er jo egentlig længere fra dem, end Obama er, i hvert fald den måde, man taler om det her. Fordi Trump jo på den måde, han præsenterer det på, Der kan man jo høre, at det ikke er en position, der skal forstå sådan, at det ikke også kan forhandles derhen, mm-hmm. at palæstinenserne får en del af Jerusalem som sin hovedstad. Lad os lige prøve at vende blikket væk fra det udspil til en forhandlingsløsning, som amerikanerne forventeligt kommer med i januar eller februar måned, i stedet for at prøve at kigge på, hvad det her det betyder hjemme i USA. Jeg sidder og kigger på nogle tal her. Der er omkring 50 millioner såkaldte evangelicals i USA. Og hvis man kigger på dem, på den her gruppe af 50 millioner evangelicals, så mener 82% af dem, ifølge en stor Pew-undersøgelse, at Israel, eller at USA skal anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, mens at tallet for alle amerikanere som sådan er helt ned på 32%. Så vi har en base her, det er jo en del af Donald Trumps base, det er de her evangelicals, som bakker helt vildt voldsomt op om, at Jerusalem er hovedstaden i Israel. Og det ved vi jo også, Mads, fra når vi har begge to gået i kirke i USA. Man kan jo ikke komme ind i næsten hvilken som helst kirke, uden at det her spørgsmål spiller en stor rolle, og der er faktisk ret stor opbakning til det i USA. Det er noget, der sådan, måske ikke noget, man går og kæmper for hele tiden, men blandt troende mennesker er det her faktisk noget, der fylder ganske meget. Altså, man kan sige, det er for en altså, normalt, altså, det jødiske spørgsmål er lidt spøjst i USA. Jøder stemmer på det demokratiske parti, mm-hmm. helt overvejende. Og jøde, det, hvis man fjernede jødiske penge fra det demokratiske mm-hmm. parti, så ville demokraterne virkelig mange, mange penge. Altså, de er i den grad finansieret af jødiske medborgere i det demokratiske parti. Og jøder har altid fyldt meget i det demokratiske parti. Og demokraterne har ofte på en lang række spørgsmål omkring Israel eller jødiske problemstillinger ligget meget, meget tæt på, skal vi sige, sådan en nærmest en likutlinje ofte i de her spørgsmål. Obama var så en, der tydeligvis ikke gjorde det, og det frustrerede rigtig mange i Israel, og især på den israelske højrefløj, og især selvfølgelig Netanyahu, som havde et usædvanligt dårligt forhold til Obama. Men sådan, det er sådan den logik, der er omkring det. Men så er der opstået noget over årene, som sker inden for det republikanske telt, fordi evangelicals fordeler sig sådan politisk, at de i overvejende grad er så socialt konservative, at de ofte stemmer republikansk. Og de har udviklet sådan en, en sær alliance med det jødiske folk. Og med det jødiske folk i Israel. Ja, og rigtig mange evangelikers tager til, til Israel på sådan nogle nærmest pilgrimsrejser, og ser jo Jerusalem som, som sådan en slags landingsbane for Messias, når Messias kommer tilbage. Og derfor ønsker de, fordi at i deres opfattelse, der er Jerusalem så noget, der skal være jødisk, når Messias kommer tilbage. Mm-hmm. Men det, de ikke har fortalt evangelisk jøderen, det er, at det er de kristne, der bliver frelst. Ja. men de er egentlig enige om, at det er der, Messias skal komme tilbage, og de har det der spørgsmål, så de er så ikke enige om, hvad Messias beslutter sig for, når han kommer og retur. Og i jødisk forståelse, der genopbygger Messias jo templet til den eneste Gud. Og der har man så lige en tvist, men det må man tage på, skal vi sige, den dag, hvor Messias kommer tilbage. Så alliancen går sådan til... Ja. Til det punkt. Så vi kan altså se, at hvis nu man skulle antage, at Donald Trump havde andre end ren idealistiske årsager til at sige, hvad han siger om Jerusalem, så kunne en årsag være her, at han faktisk gerne vil please sin store base. En anden mindre ædel ting ville være, at man skulle kigge på nogen af dem, der gav Donald Trump rigtig mange penge i valgkampen, især selvfølgelig Las Vegas-fyren Sheldon Adelson, som gav et meget, meget stort millionbeløb til Trumps kampagne. Han er jødisk, han er stærkt et ven af Netanyahu og har kæmpet meget for det her. Der er også andre, der er der. Kan man helt se bort fra, at Adelson og nogle af de der folk, stenrige jøder, som er republikanere, de også har haft indflydelse på Trump her? Altså, det kan man ikke udelukke. Jeg tror bare, man skal huske, at for rigtig mange amerikanere, der er det at være pro-israelsk, pro-jødisk på en eller anden façon og i en eller anden udstrækning. Det er sådan det almindelige amerikanere er. Altså, du har også kommet meget i USA, og hvis, altså, jeg har jo igennem årene diskuteret og undervist i og snakket med rigtig mange unge i Danmark omkring problemstillingen mellem jøder og palæstinenser, og jeg tror ikke, man går for langt ved at sige, at hvis man sådan går ud i det danske gymnasielandskab eller og så videre, så vil man opleve, at derude, der er der en ret stor sympati for den palæstinensiske sag. Mm-hmm. Og vi har også mange palæstinenser her i landet, og blandt andre indvandrere fra Mellemøsten, der er det også et vigtigt spørgsmål. Så det fylder sådan, det har en tyngde i Danmark, hvor man må sige, at man ofte fokuserer på palæstinensernes lidelser end på skal vi sige, sådan en jødisk vinkel på problemstilling. Og når man kommer til USA, så oplever man jo bare det stik modsatte. Ja. Også når man kommer ud på skoler. Man skal faktisk til ret, har jeg oplevet, ret venstreorienteret universitetsmiljø i USA, før man sådan hører et forsvar på den palæstinensiske stat, som man sådan traditionelt ville opleve i Danmark. Og man skal jo også se, det synes jeg også, jeg altid har bidt mærke i, altså ud over det faktum, at det for kristne mennesker er sådan det kristne udgangspunkt, også for jøder, det jødiske udgangspunkt naturligvis. Så oven i de religiøse spørgsmål, så ligger der også den holdning hos rigtig mange amerikanere, at det her, det er demokratiets sidste bolværk mod alle de fundamentalistiske nationer, der omkranser Israel. Og man ser på mange måder Israel som sådan vestens start. Altså det er her, det er lige grænsen der, helt, altså helt konkret er det grænsen mellem den vestlige civilisation og alt det andet. Altså, jeg kan huske, at jeg sad i på Georgetown på et tidspunkt til sådan en debat om et fyraftensmøde, blev det kaldt, hvor man sådan debatterede politiske emner i tiden. Og der kan jeg huske, der var en professor, der sådan konkluderede, at når han kiggede på et kort over Mellemøsten, så sad han egentlig ikke nogensinde, sagde han, og tænkte, at vi mangler endnu et arabisk land med et pseudodemokratisk styre. Det er ikke det, Mellemøsten mangler. Mellemøsten mangler mere af det, man har i Israel. Og det er en helt normal synspunkt, man hører i USA. Og der tænker jeg sådan, hvis jeg havde sagt det i en dansk universitetskontekst, så har jeg fået en samtale med min chef, jeg er ret sikker på. Det var også, at jeg mistede mit arbejde på det her tidspunkt. Men her var der bare sat mange, der sad og nikkede. Ja. Og vi sidder altså på et elite universitet, på Political Science i USA, ikke? Og der var nogen, der sådan udfordrede udtalelsen, fordi den var, som den var, men der var mange, der var enige i sådan grundpræmissen, at det der er Mellemøstens problem, er ikke Israel. Det er alt det, der ligger omkring Israel. Men nu skal du høre, Mads, fordi den der tale, han holdt om Jerusalem, den havde jo dels noget at gøre med storpolitik, verdenspolitik, de største konflikter, urkonflikten i Mellemøsten og alt det der. Men som altid kom den også til at handle om noget andet. Nu skal I spidse øren, fordi vi spiller et lille klip med fra Donald Trumps tale her også, hvor det står lysende klart, at manden er skingrende sindssyg. Lyt bare godt efter her. So today, let us rededicate ourselves to a path of mutual understanding and respect. Let us rethink old assumptions and open our hearts and minds to possible and possibilities. And finally, I ask the leaders of the region, political and religious, Israeli and Palestinian, Jewish and Christian and Muslim, to join us in the noble quest for lasting peace. Thank you. God bless you, God bless Israel, God bless the Palestinians, and God bless the United States. Thank you very much. Thank you. Ja, og det som det trænede øre her kan høre, det er, at mandens endelser i et lidt længere ord, de sådan er sløret hen over den her. De går bare voldsomt sidst, hvor han siger United States, ikke? Han lyder som, jeg havde så stor juleforårs for mine venner her for nylig, og holdt en tale på et tidspunkt, hvor jeg også valgte en udtale, der lå meget tæt på Donald Trump. Han lyder ikke helt ædru, men vi ved jo, vi ved, han, ikke, ved. Ja. Han drikker ikke. Han drikker det kan ikke være det. Det kan ikke være og det. Jeg har ikke hørt, at man får sløret tale af at drikke meget Diet Coke og Rockefort-sovs, eller Rockefort-dressing. Så altså, så hvad kan det være? Det kan være noget helt andet, fordi der er jo noget, vi længe har snakket om i det her program, også før valget, nemlig at der findes mennesker, der jo mener, at manden er skingrende sindssyg. Det er sådan en ting. Det er der mange psykologer, der har kigget på, psykiater, der har fjerndiagnostiseret og fundet frem til, det er han. Det er der så ikke rigtig været opbakning til i kongressen til at få ham sat af bestillingen af den årsag. Nu dukker neurologerne og hjerneforskerne så op, fordi det... Den gode mand her er en mand i et magasin, jeg har læst her, en hjernespecialist, der hedder Fort Vox. Det er jo et sjovt navn, ikke? Men det hedder han Fort Vox. Og Fort Vox, han kan sige, at det her er ikke, som nogen troede, en hjerneblød... Det er næsten som Fort Knox, der hvor USA havde sin guldersæve. Han siger, det er ikke, som mange tror. Det er ikke, som mange tror. Udtryk for, at han har haft en hjerneblødning inden for den sidste tid. Det kan det ikke være, siger han så, fordi ud fra hans meget store erfaring i det her, så er det, der er tale om, det er, at han tydeligvis har en hjerneskade. Og det, han kan vurdere med den hjerneskade, det er, at der er simpelthen meget tydelige eksempler på det, og han ramser så nogle af de ting op, som han kender fra andre patienter. Det er, at man gentager sig selv, man taler usammenhængende, man skifter emne pludselig, man har ikke noget ret stort vokabularium, og så overforbruger man superlativer, såsom tremendous, fantastic og incredible. Og alt det her lagt sammen, det tegner jo en tydelig diagnose af en mand med en hjerneskade. Og det bør, siger Fort Voxer, få den amerikanske kongres til at vågne op og undersøge sagen. Og hvordan skal de gøre det? Fordi Fort Vox har jo ikke underkastet Donald Trump nogen undersøgelse. Skal kongressen så fange Donald Trump og holde ham fast, mens Fort Vox kigger forbi med en hjerneskanner? Er det det, vi er ude i? Nej, men der er jo det meget mistænkelige her. Det meget mistænkelige er jo, at kan du huske den eneste undersøgelse af præsident Trumps helbred? Det var i valgkampen. De andre ligger sådan en fin rapport. Det var den der meget, meget troværdige læge, som hvor jeg tænkte, ham må jeg strække. Jeg har Allan nede på Amager Brogade, men altså, jeg tænkte, jeg ville meget hellere gå hos ham her. Yes, fordi han havde faktisk aldrig mødt en person, der havde bedre helbred end Donald Trump. Ikke? Og mens han har været præsident, der har han ikke fået, og det er også stærkt mistænkeligt, den årlige check-up, som man normalt får. Men nu forlyder det fra Sarah Sanders, hans talsmand, at han i begyndelsen af det nye år vil undergå den store helbredsundersøgelse på Walter Reed Medical Center i udkanten af Washington D.C. Men, siger Sarah Sanders, jeg kan forsikre jer om, der er ingenting galt med den mand. Han var bare tør i halsen, da han holdt den her tale. Og det kan jo også ske for andre. Ja, altså, det jeg synes er mest betænkeligt, det er, at der er nogen, der lægger spalteplads til sådan nogen, der laver fjerndiagnoser. Altså, det kan godt være, at Donald Trump trænger til et service eftersyn, også i sådan hjernebarken og så videre, men det er altså simpelthen sådan en uskik, det der. Og det er en uskik, at der er redaktører, der sidder og tillader, at man kan lave det der. Nu skal jeg straks formentlig sige, at det er mere mig, der er syg i hovedet her, fordi det er jo ikke noget stort anerkendt medie, jeg har fundet det her på. Det er medie, der hedder stats.com. Men stadigvæk, det er altså... Det er helt galt, det der. Vi skal til sex, fordi sex er en integreret del af amerikansk politik, og forleden dag, der skete det igen. En kandidat i USA en senator, nemlig Al Franken, kom i knibe. Prøv at høre, hvad hans partifælle Kirsten Gillibrand, hun er senator fra New York City, sagde, da det kom frem, at der var endnu et eksempel på, at Al Franken, ifølge kvinder, havde forulempet dem i tidlig lejlighed. Prøv at høre, hvad hun siger først på ugen inden for løbende uge. There were new allegations today, and enough is enough. I mean, this is a conversation we've been having for a very long time, and it's a conversation that this country needs to have. And I think when we start having to talk about the differences between sexual assault and sexual harassment and unwanted groping, you are having the wrong conversation. You need to draw a line in the sand and say none of it is okay, none of it is acceptable, and we, as elected leaders, should absolutely be held to a higher standard, not a lower standard, and we should fundamentally be valuing women. And that is where this debate has to go. I do not feel that he should continue to serve. Everyone will make their own judgment. I hope they do make their own judgment. Senator Franken is entitled to the Senate ethics investigation process, but I don't think Congress is equipped. I don't think they have the tools to do the kind of accountability that the American people are searching for. Ja, det var altså Kirsten Gillibrand, som er en mulig præsidentkandidat næste gang, der gik ud som den første af de demokratiske senatorer, sagde ud med Al Franken. Straks efter var der fem andre kvinder, der sagde det. Øjeblikket efter, så var Al Franken history, og hør så, hvad han sagde inde i senatet, da han meddelte, at han agtede at trække sig som senator. Serving in the United States Senate has been the great honor of my life. I know in my heart that nothing I have done as a senator, nothing, has brought this honor on this institution. And I am confident that the Ethics Committee would agree. Nevertheless, today I am announcing that in the coming weeks, I will be resigning as a member of the United States Senate. I, of all people, am aware that there is some irony in the fact that I am leaving while a man who has bragged on tape about his history of sexual assault sits in the Oval Office, and a man who has repeatedly preyed on young girls campaigns for the Senate with the full support of his party. Ja, han er sådan lidt bitter her, Al Franken, men man kan jo på en eller anden vis... nu skal vi lige starte med at sige, han er altså blevet anklaget af skillige kvinder. Der er et meget uheldigt... 8 styks. Og der er et meget uheldigt foto, hvor han i 2005 rager på en kvindelig komikers bryster, mens hun sidder i fuld militæruniform, fordi de er på vej ud for at skulle underholde amerikanske soldater i Afghanistan. Hun ligger og sover, og hun lægger det her tweet ud siden, at jeg har aldrig tilladt det. Hvad er det for en mand, jeg har med at gøre? Så han havde tydeligvis gjort ting, der var forkerte, og han tager konsekvensen af det. Men det interessante her, Mads, er jo, at de demokratiske kvinder, der går ud først og siger, at han må ud, han ofrer sig. Nogen siger, at det her har også noget at gøre med, at han tog en forholdet, om jeg så må sige. Det her, det gør det nemmere for demokraterne at stå fast på den høje moralske hest her og sige, vi tager hånd om det her, modsat de underforståede skiderikker over hos republikanerne, der bare lader det hele passere. Det er vel det, der ligger i det også. Ja, altså man kan sige... Demokraterne er lidt i, de har jo et problem, fordi denne her debat er stor i det demokratiske bagland og fylder meget. Og kvinder stemmer især på det demokratiske parti. Og der er simpelthen en vælgerbase her, som jo under indtryk af hele MeToo-kampagnen og... alt det her har svært ved at forstå, at man ikke også gør op med det her i egne rækker. Og det virker som om, at Al Franken nu skal betale prisen for det. Og det er en meget voldsom udmelding, Gillibrand kommer med. Mm-hmm. Hun har jo også sagt her i en podcast for nylig, Gillibrand, og her skal man vide, at hun har været en meget, meget stor støtte af Clinton-familien. Det var, hun overtog Hillary Clintons senatssæde i... med stor støtte fra Hillary Clinton. Og hun har været ude at sige, at hvis Bill Clinton var præsident nu, så ville han skulle trække sig efter sådan noget som Monica Lewinsky-affæren. Og derfor kan man sige, at der er jo sådan en debat her, hvor demokraterne vælger en kurs, som nok ikke handler så meget om Clinton, og heller ikke handler om Al Franken, men hvor man er nået frem til den konklusion, at hvis man skal angribe Trump for Trumps måde at omtale kvinder på, og hvis man skal politisk stille en klar grænse op over for, at ham, der hedder Moore, ser ud til at blive valgt til senatet. Roy Moore. Roy Moore fra Alabama, hvor der er sådan et suppleringsvalg. Og han er, det er jo ham, hun hentyder til her, eller taler om, eller Al Franken, taler om, da han siger, at det er ironisk, at præsidenten har vi på bånd, hvor han sagde, grab them by the pussy, og nu har vi Moore, som har i sin tid som offentlig anklager, har forgrebet sig på unge kvinder, også under den seksuelle lavalder, at det så er mig, der går ud. Altså, men jeg tror, den logikken hos demokraterne er ikke kun det moralske i, at man selvfølgelig ikke skal forgribe sig på kvinder, men også det ligesom at få ryddet op i egne rækker, fordi Clinton og Franken og sådan nogle ting skygger for, at man kan slå til mod republikanerne. Der er noget mere, har noget sværere ved at tage hånd om det her, af den simple grund, at man har Trump som præsident. Ja, vi skal lige huske på her, der er altså ifølge en stor artikel i The Atlantic her i weekenden, så en liste, så er der altså 19 kvinder, der sådan har stået frem og sagt, at de har været udsat for en eller anden form for seksuelt overgreb fra præsidentens side og nede i Alabama, hvor der altså er suppleringsvalg til senatet nu her på tirsdag. Der er det altså Roy Moore, som gentagne gange, jeg tror det er 8 gange, også er der kvinder, der har stillet sig frem og sagt, at de som jeg selv som mindreårig blev udsat for overgreb fra den her mand, Roy Moore, da han var en yngre herre end nu. Det ligger nogle år tilbage, men ikke desto mindre minder om Al Franken. Og her skal man vide, at rigtig mange republikanere har været ude og tage afstand til Moore. Men Trump har sådan indirekte ikke taget afstand. Nej. Lad os bare lige høre, vi kan lige nå et lille klip her, hvor Trump faktisk siger noget om Roy Moore. Lad os lige høre det her. We cannot afford this country. The future of this country cannot afford to lose a seat in the very, very close United States Senate. We can't afford it, folks. We can't. We can't afford to have a liberal Democrat who is completely controlled by Nancy Pelosi and Chuck Schumer. We can't do it. Can't do it. His name is Jones, and he's their total puppet, and everybody knows it. He will never, ever vote for us. We need somebody in that Senate seat who will vote for our Make America Great Again agenda. So get out and vote for Roy Moore. Do it. Do it. Ja, det var altså Trumps bemærkning, skal jeg lige sige, i Florida, altså ikke i Alabama, men i Florida, hvor han holdt en slags rally for landet. Og Trump bakker jo ikke rigtig Moore op. Han bakker det op, at man kan miste flertallet i senatet, og det skal man ikke risikere. Og det han jo, det sådan som jeg hører det, Trump siger, er, at uanset hvad Moore har gjort, så er der en stemme i morgen, der er republikansk, og den kan vi ikke miste. Og så må vi ligesom se gennem fingre med alt det andet. Præcis, for det hele handler om at make America great again, som man siger i den her tale. Valget er på tirsdag, der er normalt, hvad så vil en republikaner vinde så nemt som ingenting. De meningsmålinger, vi har dernede, skal vi lige sige, er ret usikre, for de hopper op og ned, men de tyder på, at det kan blive tæt, at det faktisk måske kunne lykkes for demokraterne at vinde det sæde dernede. Jeg vil nu stadigvæk sige, Mads, det vil være meget overraskende, hvis republikanerne taber mandatet dernede. Ja, det kan jeg næsten ikke se ske, selvom jeg helt afholder mig fra nogensinde mere at spå om udfaldet af amerikanske valg, så har jeg svært ved at se republikanerne tabe. Men det ved vi altså, når vi vågner. Det ved vi altså, når vi vågner på onsdag, om vi har fået Roy Moore ind i det amerikanske senat. Det vil lige så selv også være yderst spændende. Mads Fugle og jeg, David Træs, vi er tilbage igen om en uge med et nyt afsnit af Kampagnesporet. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.